बाबादास जो बाबा से बहुत प्यार करता है, हर मंगलवार को बाबा की पूजा करता है, बाबा की व्रत रखता है, 41 दिन का 40 भी कर लेता है, लेकिन बालाजी महाराज ने अपने बेटे को दर्शन नहीं दिए। तो बाबा के दरबार में जाकर के आंखों से आंसू गिरे, बाबा मैं तो मूर्ख हूं, मुझे कोई ज्ञान नहीं, लेकिन जैसा भी हूं तेरा हूं बाबा, अगर आज आपने अपने सेवक को दर्शन नहीं दिए तो आपको भगवान श्री राम की कसम है, कैसे बाबा का दीवाना बालाजी महाराज से विनती कर रहा है, प्रार्थना कर रहा है, आइए कैसे। मन दर्शन दे दे हनुमान, कसम श्री राम की तन, मन दर्शन दे दे हनुमान।